ve ziyaret ederdi burada bulunan şehitleri. Şu anda da haydirler, diridirler, selamlara cevap verirler ve onların hürmetine istenen duaları Mevlamız reddetmez. İnşallah Rahman şimdi ziyaretlerini yapacağız. Allah Teala Hazretleri bu şehitler hürmetine bizlere de bu dinimiz İslam uğrunda fedakarlıklar nasip eylesin. Amin. Yolunda şehitlik nasip eylesin. Amin. Bu ümmetin şehitlerin ekseri yatak şehitleridir. Yatağımızda da ölsek şehitlik niyetiyle yaşamak nasip eylesin. Amin. Ve bu dostların şefaatlerine mazhar eylesin. Amin. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم لقد كان لكم محقق sizin için في رسول الله Allah'ın Resulü elçisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinde أسوة حسنة güzel bir iktida numune ve örnek vardır. Tabi her bakımdan kendisine uyulması gereken bir zattır. Bazı kendine mahsus halleri, nübüvvet halleri var ise de bunlar malumdur, belirlidir. Uykusunun abdesti bozmaması gibi, dörtten fazla evlenmesi gibi bunlar hasatelleki min dül müminin, yani özel sana mahsus buyurulan yerler birkaç tanedir, bellidir. Geri kalan her hususta kendisine uyulması, örnek alınması, ittiba olunması lazım. Ama kim bundan anlar? Kim bu örneği alır? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ Allah-u Teala'nın sevabını uman, azabından korkan, وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ahiret günü düşünen, oraya çıkacağını uman, orada ne hesap vereceğini düşünen, وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا bir de Allah-u Teala'yı çokça zikredenler. Demek az zikredenlerin, gösteriş için zikredenlerin burada alacağı pek bir örnek yok. Ancak lafta kalabilir, dilden konuşabilir ama işin hakikatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba ve ondan örnek alabilme nimeti ve devleti ancak Allah-u Teala Hazretlerine gayben iman edecek, onu görmeden sevabını bekleyecek, azabından korkacak, ahiret gününü hesap edecek ve Mevla'yı çok zikredecek. Böyle kimseler benim Habibimden örnek alırlar. Hayatlarında başlarına gelen hadiselerde ona uyarlar. İşte burası özellikle tabii Hendek Muharebesi hakkındadır. Bu bahis ne demektir? Bazı kere imtihanlar olur. Mevla en sevdiğine sallallahu aleyhi ve sellem ne sıkıntılar çektirdi. Ne sıkıntılar, ne eziyetler, ne açlıklar, ne zorluklar. İşte Hendek Muharebesi, dün ziyaret ettiğimiz yedi mescitlerin orada vakı olan bu büyük hadise burada anlatılıyor. Okunan Hadis-i Şerif tabii kısaca bize neler ifade ediyorsa onlar çerçevesinde duruyoruz. Burada örnek var, ne demek? Sizin de başınıza imtihanlar gelebilir, sıkıntılar gelebilir. Kafirler etrafınızı sarabilir ki bugün halimiz bundan başka bir şey değil. Sizi korkutabilirler. Münafıklar içeriden körük körük körük. O zamanki olanla aynı. Kambersiz düğün olmaz. Medine-i Münevvere'de burada 380 münafık var. 300'ü erkek, 80'i kadın. Kadınsız da olmaz münafık işte. İlla her sınıfta bunlar var. İnsanların ümidini keserler. İslam'dan soğutmaya çalışırlar, sünnetten ayırmaya çalışırlar. İşte zamanı mıdır, zemini midir, hangi asırdayız, hangi devirdeyiz? Ama yolunu bulan ve yolda gidenler var. Allah Teala Hazretleri, Efendi Hazretlerimizi ve onun açtığı bu yolu zayi olmaktan muhafaza buyursun. Ve onun gibi zatların adedini çoğaltsın. Ve ta ki fitnelere kapılmadan işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her bakımdan uyan, ondan örnek alan, her zamanda ve zeminde nasıl davranılması gerekiyorsa ona göre hareket eden kullarından eylesin. Amin. Ve lemme ara'el müminûne lehzâb. İşte peşinden buna, burası geldiğinden anlaşılıyor zaten. Ne zaman ki müminler ahzabı gördüler. Ahzab demek hicipler, fırkalar, cemaatler, müşrikler, Yahudiler, Efendim, dinsizler, kitapsızlar bunlar cem oldular. 15 bin kişi kadar bir kalabalık oldular ve Medine-i Münevvere üzerine yürüdüler. Ahzab. Şimdi de tabi ahzab var. Ahzab fırkalar. Ahzab fırkalar, gruplar, partiler, ne dersen de bunlar İslam'ın aleyhinde birleşmiş. Yahudi Hristiyan'ı sevmez, Hristiyan Yahudi'yi sevmez ama İslam'ın aleyhinde birleşmişler. Şimdi bunlar tabi her zaman için mevcut olacaktır. El cihadu madın lâhmil kıyâme, kıyamete kadar cihat devam edecektir, ediyor. Hem şu anda en şiddetli şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz Irak'ın durumuna, Filistin'in durumuna, Çeçenistan'ın durumuna, dünya şu anda ateş içine yanıyor. Biz burada rahat rahat umre yapıyoruz tabi ama bir yandan onlara dua yapıyoruz, borcumuz. Allah Teala bizim vatanımızı da o misilli belalara düşmekten muhafaza buyursun diyoruz ama tabi biz de tam bir emniyet hürriyet içinde. Yani hürriyet, emniyet hangisidir? İslam emniyetidir. İnsan dinini tam yaşayabiliyorsa, serbest yaşayabiliyorsa, sünnet seniyeye tam uyabiliyorsa hürriyet o. Bunun dışında hürriyet olmaz. İstersen fabrikaların olsun, arabaların olsun, her şeyin olsun. Ama din serbestliği olmadı mı? Efendim, çoluk çocuğunu İslam üzere yetiştirme emniyeti olmadı mı? Bunda bir şey yok. Bir huzur yok demek. Bunların olacağını Resulullah haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hendek Muharebesi'nden evvel gecesiyle söyledi şu kadar zaman sonra. Halbuki o zaman hiçbir mevzu yok idi böyle. Mucize olarak Mevla'nın vahiyiyle bildirdi. Ahzab, İslam düşmanları gruplar halinde toplanacaklar ve birlik kuracaklar ve üzerimize gelecekler. Ne zamanki müminler, hele ki Kureyza ve Nadır oğulları, yani Yahudilerin ahdi bozmaları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sözleşmeliydiler. Senin aleyhine kimseyle ittifak etmeyeceğiz demişlerdi. Bu Yahudi pazarlığı tabi. Hemen bozdular. Bu hiciplerin üzerlerine geldiğini gören müminler قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ رَسُولُهُ وَصَدَكَ اللّٰهُ رَسُولُهُ. Dediler ki işte Allah'ın bize vaat ettiği imtihanı, Resulünün bize söz verdiği bunlar üzerimize gelecekler haberi doğru çıktı. Sadakallahu Resulü, Allah ve Resulü doğru söyledi dediler. Ve ma zâdehum illâ imâne ve teslimâ. Bu hadise Medine-i Münevvere'nin etrafı çevrildi. İthalat kesildi. Erzak tükendi. Kıtlık belirdi. Bu kadar, yani ki Medine-i Münevvere'nin içinde oluyor bu. İslam devleti kurulmuş. Medine-i Münevvere'de rahat edilmiş, huzura erilmiş, hicret tamamlanmış, her şey bitmiş. Bir de Medine sarılmış, bu hale dönmüş. Yani bittik manasına geliyor. Nasıl şimdi bazı diyoruz ya, bitti bu iş, tamam, daha İslam yüze çıkmaz zannediyorlar ya bazıları. Münafıklar böyle laflar söylüyorlar ya. Bitti bu iş, tamam. Daha konuşma lüzum yok, bir şey yapma lüzum yok. Gizlenmek lazım falan. Yok. Onlar ne dediler? Allah Resulü bize haber verdi, çıktı. Bu onların iman ve teslimiyetini artırdı. Şimdi de ahir zamanda neler olacak? Müslümanların başına neler gelecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini haber ver. Hadis-i şeriflerde hepsi beyan edildi. Dün gece Muhammed Avvame burada var, büyük bir alimdir. Onun yanındaydım. Şura suresinden Hamim Ayn Sin Kaf orayı açtı tefsirden orada. Birisi işte İbn Abbas Hazretlerine buranın tefsirini sordu. Müteşabihattır. O cevap vermek istemedi bilse de. Huzeyfe İbn-i Yaman yanındaydı. Dedi ben cevap vereyim dedi. Çünkü onun akrabasından biri hakkında bir tehlike haber veriyor burası da. Konuşmak istemedi sana dedi. O haber verdi işte. Ta Irak'ı nasıl tarif ediyor hadis-i şerif? Irak demiyor. Müslümanların bir beldesi. Aradan ırmak geçiyor. İki tarafı mamur. Efendim hurmalık. Güzel bir yer. İşte oranın halkının başına gelecekler. Üzerlerine ateş yağacağı. Bombalar yağacağı. Yani bomba demiyor ama ateş yağacak üzerlerine. Ne haller gelecek başlarına. Neler neler aynı tarif ediyor. İşte bu 50 küsürlerde komünizmin zuhuruyla işte bu Saddam'dan çok evvel. Neler etmişler Irak'ta Müslümanları parça parça etmişler. Arabalara bağlamışlar, ikiye ayırmışlar. Kadınları çırılçıplak tecavüz etmişler yollarda. 50 küsürlerde. Kasım bilmem ne hareketi diyorlar mesela. Bunları aynen adam hadis-i şerifi okuyor. başında da diyor Abdülilah isminde biri olacak hadis-i şerifte. Hakikaten işte o zaman Abbasilerden de Hazreti Abbas'ın akrabasından Abdülillah isminde birisi. Tarihte sabit bunlar bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Esrat-ı Saat bahsini inceleyenler yani kıyamet alametleri inceleyenler görüyorlar ki hepsi aynen buyurduğu gibi çıkıyor. Ya dolayısıyla şimdi bir hadise görüp de eyvah bittik sonu geldik daha bir şey konuşulmaz vaaza lüzum yok emri bil marufa lüzum yok medrese açmamak lazım. İşte tehlike var şimdi. Ya ne oluyor sana? İşte Resulullah haber verdi çıktı diyeceksin. Nasıl ki sahab-ı kiram Hendek'te düşman ordularını görünce tamam söz çıktı dediler. İmanımızın artması lazım başımıza gelen belalardan. Nasıl haber verildi aynı çıktı demek dost doğrudur. Ama neticede akıbet müttakilerindir buyuruluyor. Dini İslam dünyaya hakim olacak buyuruluyor. E dolayısıyla sen sonuna bak. Batıl köpük gibi çıkar su üstüne sonra atar gider. Batılın hükmü yok. Şu günlerde de biraz batıl hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama hak hak yerde kalıcıdır o. O geçici değil köpük gibi. O hizmetlerine devam ediyor. Elhamdülillah. Dini mübin İslam bir yandan yayılıyor. Dünyanın her yerinde hizmetler görülüyor. Efendim ne hocalar yetiştiriliyor. Ya neler oluyor bir yandan. Bunlar pek açık görülmeyebilir. Ama biz hak tarafıyız elhamdülillah. El sünnet üzereyiz elhamdülillah. Bu yolda ne görsek imanımızın artması lazım. Gevşemeden sahabe-i kiram gibi diyebilmek lazım. Minel müminine ricalun sadequ ma ahadullah aleyh. Müminlerden öyle pehlivanlar var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Ne demek söz verdiler? İslam'ı yaşayacağız, yaşatacağız, canımızı, malımızı bu yolda feda edeceğiz. E sözlerinde duran müminler var. İşte sahab-ı kiram işte Bedir ehli işte Uhud ehli işte. Veyahut da daha sonra yakalanan Eyüp Sultan Hazretleri gibi zatlar 90 küsur yaşlarında yollara çıkanlar, dünyaya gidenler var. 100 bin küsur sahabi Medine'de yok. 100 bin küsur. Burada 10 bin küsur var. Nerede bunlar? Ta Semerkant'e gittik. Kusem Hazretlerini ziyaret ettik değil mi? Efendim İbn Abbas'ın kardeşi Hazreti Abbas burada. Oğlu Semerkant'te. Semerkant buraya ne kadar uzak? Orada Hazreti Halid'i bize de Ebu Ensari bizim yanımızda mesela. Bu adamlar niçin gezmişler, ne dertleri varmış, niye Medine'yi bırakmışlar, niye Resulullah'ın yanından ayrılmışlar? E sadık oldular sözlerine, İslam'ı yaşayacağız, yaşatacağız, dünyaya yayacağız. E sen evinde, çoluk çocuğumdan ayrılmayayım, karımın yanında yatayım dersen, onlar böyle bir şey deselerdi, şu anda biz Müslüman olabilir miydik? Olamazdık. E biz de şu hareketimizle, bizden sonra gelen nesillere ne hizmet götüreceğiz? Ne bizden sonrası canım? Biz evimizdekini zapt etmekten aciz duruma düştük. Bizim evimizdekini alıp, gavur edecekler az daha. Çoluğumuz, çocuğumuzu, efendim bizim çocuğumuzu bile onlar yönlendirmeye başladılar. Bizden çıktı. E neden? Sözünde sadık olmazsan, Allah'a verdiğin ahitte durmazsan, فَمِنُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Kimi hacetini gördü, şehit oldular mübarekler. Baksana, Bedir'de şehit olamadık diye can attılar Efendimiz'i zorla Ruhu'da çıkarttılar ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalayım dedi. Yok biz Bedir'de şehitliği kaçırdık, illa şehit olmamız lazım dediler. E baksana. وَمِنُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Kimisi bekliyor. Ne zaman şehit olacağız? Adamlar böyle kuvvetli inanmışlar, ahireti görür gibi inanmışlar. Yani cennete, ahirete görür gibi inanan, yakın tahsil eden insanda efendim, dünya telaşesi olmaz, geçim derdi olmaz, arkamdan çoluk çocuğum ne olacak kaygısı taşımaz. Adam almış eline hurmayı mesela muharebede. E ya Resulallah ben şimdi şunlara darsam da saldırsam ne? Nereye gidiyorsun? E cennete gidersin. O zaman niye ben hurmayı yene kadar gecikeyim diyor. Adam iki hurmayı yemeden atlıyor. E çünkü cennet var işte buna inanmış adam. E biz de inanmışız ama en ufak bir tehlikeye girmeyelim. Riski göze almayalım. Höt dedi mi tamam tamam şeriatçı değilim diyelim. E bu ne olacak ya? Hiç gavurlar korkuyor mu davalarını açıklamaktan? Ve ma beddelû tebdîlâ. Benim Habibimin eshabından öyle zatlar var ki hiç söz bozmadılar, hiçbir değiştirme yapmadılar. Ahitlerinde efendim bir tağyir göstermediler. Yezziyallahu sadıkine bi sıdkihim. Netice ne olacak? Akıbet. Mevla onlara sadık sadakatleri sebebiyle mükafatlarını verecek. Verdi elhamdülillah işte. Onlar kazandı gittiler. Biz de onların yolunda gitmeye çalışıyoruz inşallah. Rabbim bizi de mahrum etmesin, fazl-ı keremiyle bize de sadakat versin, doğruluk versin, yolunda devam sebat nasip etsin. İmâdî vel münafıkîn. Evet, münafıklara neticede acab edecek. İnşâ ev yetûbe aleyhim. Tabii ki dilerse, yani münafıklık üzere geberenler, işte münafıkların reisi Übey ibn-i Selûn ne yaptı? Uhud'dan 300 kişiyi çekti getirdi. Efendim, لَيْ رَجَعَنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيْ خُرِجَنَا الْعَاجُ مِنَ الْاَذَنِ Medine'ye geri dönelim dedi harften. Ulular, rezilleri oradan çıkaracak. Ulular dediği kendisi gibi zenginler, reziller dediği Ebu Hureyre gibi fakirler için. Adam, münafıkların reisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına alır, işte hürmet eder gibi gösterir ona. Neler çekti ondan o Übey ibn-i Selûn? Ne zaman geberecek? Oğlu büyük bir zat idi. Abdullah ona dedi ki git Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana gömleğini göndersin, ben ölüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dış gömleğini gönderdi. Yani dedi yok, vücuduna değen iç gömleğini göndersin. Bak nasıl baş münafık, işi anladı ama iş işten geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da gönderdi ona. Hazreti Ömer kızdı bu işe. Ondan sonra geberince geldi Ravza-i Mutahara'da. Eşraftan adam, 1000 tane adamı var. 1000 tane kabilelerden. Ne demek 1000 tane? Tam cenaze kılınacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geçti kıldırma Hazreti Ömer. Yok. Bu adam demedi mi ki Medine'ye dönünce biz rezilleri çıkaracağız fakir sahabeler için? Evet. Uhud'dan bu geri çevirmedi mi milleti? Evet. Saydı saydı cenazenin başına. Sayıyor adamın pisliklerini. Bunun namazı kılınmaz. Şudur budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine de bir rivayet tam kıldıracakken Hazreti Ömer araya girdi. Kıldır da göreyim dedi. Eteğini çekti geri. Bu kadar radıyallahu anh'ın menakıbinde işte. La tusalli ala ahadin min ummati ebeden ve la tekum ala kabrihi. Sonra ayet geldi. Sakın o ebedi ölmüş, imanı sönmüş, ruhu ölmüş, kalbi ölmüş adamın namazını kıldırma. Mezarının başına da gitme. Ayeti geldi Hazreti Ömer'i tasdik et. Ya Resulallah niçin sen böyle yaptın? Dedi ki ben biliyordum onu, gömleğim de onu kurtarmaz. Cenaze namazını ben kıldırsam da onu kurtarmaz. Ben onu biliyordum. Ya niye böyle yaptın? Arkasında 1000 tane adamı var. Anlasınlar ki bu din haktır, Resulullah haktır, onlar dönsün. Hakikaten Efendimizin o siyaset neticesinde onun bütün adamları efendim tövbe ettiler. İşi anladılar. Yani o ki böyle oldu ölürken, biz de böyle olmayalım diye. Demek inşa, dilerse azap edecek işte Übey ibn-i Selül gibiler tövbesiz gitti. Ev yetûbe aleyhim. Kimine tevbe nasip edecekleri var. İşte onun çok adamları ibret aldılar onun ölümünden. Tevbe nasip oldu onlara. Kânallâhu gafûrâ rahîmâ. Mevla ziyade acıyıcı ve affedici ve bağışlayıcıdır. Yani kullarını azap etmekten yana değil. Mâ efâlullâhu bi'azâbikum müşekertum ve amedim. Şükredip iman etseniz Allah size azap etsin de ne yapsın? Kulunu azap etmekten Mevlam razı olmaz. Ama kul rahat durmuyor. Raddallâhu lezîne keferû bi gayzihim. لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا Allah-u Teala Hazretleri kafirleri öfkeleriyle, gazaplarıyla, kinleriyle reddetti. Hiçbir zafer kazanamadan işte geldiler. Soğuk rüzgar estirdi. Hendek'te uzun tabii, şimdi girsek oraya çok vakit alır. Böylece onları Mekke'ye geri yolladı. Kureyza Nadır oğullarını efendim Nadır oğullarını Şam'a sürgün ettirdi. Kureyza oğullarının eli silahlarını kestirdi burada. Neler oldu? وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ Allah Teala müminlere muharebede kafi geldi. Düşünün burada kaç kişi var, karşı taraf ne kadar güçlü. Şimdi Müslümanlar zayıf diyoruz, işte Yahudiler şöyle güçlü, Hristiyanlar böyle güçlü diyoruz. Sahabe-i Kiram'ın zamanındaki mukayeselere bakarsak, yani aynı. Bedir, 900 küsür kişi, bunlar 300 kişi. Yani 3 misli silahları, sayıları, develeri, şimdiki de işte tankları, füzeleri, atomları vesairesi. Aynı nispette korunuyor. Ama ben müminlere muharebede kafiyim Allah buyuruyor ve kafi de geldi. İşte Bedir'de melek ordularını indirdi, Hendek'te melek ordularını indirdi, hep ayetle sabit. Şu anda da o melek orduları duruyor. Bir melek bunların hepsinin işini bitirecek kuvvete sahip duruyor. Mevla istese altın üstüne getirir. Onun için وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَز۪يزًا Asla Mevla gücünü yitirmiş değil, haşa. Efendi Hazretlerimizin devamlı beyanı var. Aynı Allah duruyor, biz aynı kullar olalım. Efendim senin şu sözüne bak. Aynı Allah duruyor Celle Celaluhu. Aynı kuvvet daimdir. Biz aynı kullar olalım. İşte diyorlar ya 313 kişi bulunsa dünya feth olacak. 313 daha bulunamamış demek. Dünya üzerinde ha 313. Bedir ehlinin kalbi üzere adam lazım. Bunları yetiştirmek lazım. Mevla Teala Hazretleri Habibi sallallahu aleyhi ve sellemin başına gelen hadiselerde ona ve ashabına hangi kuvve-i maneveleri, feyizleri yağdırdıysa, onlara nasıl metanet, şecaat verdiyse, fazl-ı keremle bir nebze, bir zerrede bizlere lütfeylerse inşallah, bizler de ayakta durabiliriz. Bu fitne fesat içerisinde İslam'ı yaşayıp yaşatabiliriz inşallahurrahman. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine şu mübarek yerde. Evet. Muhterem kardeşlerimiz, hakikaten son sohbet. Dolayısıyla inşallah memlekete dönülecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada bir takım müjdeleri var. Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor. Yuğferu lil hac ve limen istagfara lehul hac. Evet. Hacının günahları, hacı umreci aynıdır. Affedildiği gibi bu kişi kimin günahları için istiğfar ederse onun da günahları affoluyor. Onun için Allahümme gafirli hac vel müsteğfirali ul hac. Resulullah Efendimiz'in duasıdır. Şimdi döndüğümüzde günahlara düşmeden, kirlenmeden, bulaşmadan inşallah ziyaretimize gelenler, ehli beytimiz, çoluk çocuğumuz vesaire, yakınlarımız, sevdiklerimizin günahlarının affı için istiğfar edelim inşallah. Bu Resulullah'ın duasıdır. Yani ne buyuruyor? Hacca gelen, Kabe'yi ziyaret eden, beni ziyaret eden ümmetlerim kimin için af istiyorlarsa ya Rabbi onları affet diyor. Dolayısıyla bu sizin bizim bir faziletimiz değil yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası tecelli buyuruyor. Bir mucizedir. Onun için günahlara düşmemeye gayret edip şöyle bir temizliğimizi biraz olsun koruyup da sevdiklerimize de hiç olmazsa bir istiğfarda bulunalım inşallahurrahman. Evet. Yine hadis-i şeriflerde buraya gelenlere Hazreti Ömer radıyallahu anh sormuş. Nereden geldiniz? Irak'tan. Nereden? Türkiye'den. Nereden? Ne niyetle? İşte hüccac. Umre için, ziyaret için. Mâ kadimtum fî ticaretin velâ mirâsin velâ talebideyn. Siz bir ticaretiniz var mıydı burada? Yok. Miras alacağınızı mı aramayız? Yok. Borç alacaklığınız idiniz, borcunuzu tahsile mi geldiniz? Yok. Niçin? Sırf ziyaret Allah'ın. Kâlu, la, yok başka bir kâbiş. Fe'teniful amele buyurdu ki o zaman siz sıfırladınız, yeni defter açıldı size, başlayın yeni yazdırma. Ona göre hani bulu vermeden, bilmiyorum siz de öyle mi, biz hep hesap ederdik işte bulu kaç yaşında, çocukken sorardık kaç yaşında eriliyor işte 11-12 derlerdi. Ya daha günahlarımız yazılmaya başlamamış falan. Ne zaman başlayacak hep hesap ederdi ki başladı mı dikkatli olacağız da yazdırmayacağız göya. Fakat bir de düştük içine çıkamıyoruz içinden. Ama şimdi bir sıfırlama olmuştur yeni doğmuş gibi. İnşallah bunu muhafaza etmeli. İdâ vebâtümüs surûç feşüddir rihâllel hac vel umre feynne hadül cihâdeyn. Bak gelirlerdi cihattan, işte muharebelerden, ne kadar şu güneşin alnında, o Tebuk 1000 kilometre uzakta açsız gelirlerdi. Ne buyurdu? Hazreti Ömer radıyallahu anh, hac ve umreyi hemen niyet edin. Niçin? İki cihadın biri odur. Hakikaten özellikle umre, efendim, hac, cihadu kulli vaifin ve mraetin, kadınların cihadı, kadınlar cihada katılamıyor, zor geliyor onlara, kadınların cihadı işte umre yapmak, hastaların, zayıfların, yaşlıların, yani aynı muharebe Allah yolunda bir cihada katılmak gibi bir şey. Hakikaten de zorluğu da var yani, özellikle haccın çok zorluğu var. Onun için Resulullah Efendimiz hiçbir ibadette kolaylık istememiş, bu ibadette kolaylık dilemiş. Bunda hakikaten şey var. Şurada mesela en rahat zamandayız. 20 gün kadar kaldık. Yine de olmuştur tabii. Sıkıntılar, imtihanlar, herkesin kendine göre bunları efendim değerlendirmek lazım. Yani sevabına niyet etmek lazım. Boşuna başına bir şey gelmiyor. Ma em'ara haccun kattu. Ne buyuruyor? Ne Umar radıyallahu anh talimat ediyor? Hac ve umreye gelen asla fakir olmamıştır. Hiç ama. Yani bu ömrenin fakirliği nef edeceği, günahları sildirdiği gibi insanı zengin edeceği hac ve umrenin peş peşe yapılması halinde hadis sahih tabi'u beynel hacci vel umre. Evet. Peş peşe yapın. Biri bitti biri inşallah. Ramazan ömresine biz niyet ediyoruz. İnşallah. Allah bir mani vermezse. Şaban-ı Şerif'in sonu burada Ramazan'ın başı Mekke-i Mükerreme'de. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Umratun fi Ramazan te'adilu hacceten me'i. Birisi kaçırdı veda haccını geldi. Veda haccında bulunamadım ne yapayım? Git Ramazan'da bir ömre yap. Aynı benimle hac yapmış gibi olursun. Benimle hac yapmış gibi olursun. Hiçbir zaman bu müjde yok. Ancak efendim Ramazan-ı Şerif ömresinde var. Yine burada demin hadis-i şerif gördüm. Ne buyuruyor? Medine'de bu bir Ramazan bin Ramazan'dan hayırlı. Medine'de bir cuma bin cuma. Mekke'de ona kıyas ederseniz 100.000 katlıyor. Dolayısıyla bir oruç 100.000 oruçtan eftal. Hiç olmazsa ilk haftasını insan geçirebilecek. 15 gün kadar tabii bu kadar belki uzun yapmasak bile peş peşe yapılması Allah'ın izniyle günahların mağfiretine ve fakirliğin nefine vesile. Evet. Teşrik günlerinin sonunda bir zat vefat etmiş binada Hazreti Ömer cenazesine geldi. Dedi ki ben bunu gömeceğim ama hiç daha deftere bir şey yazılmamış. Tertemiz olmuş, anadan doğmuş gibi. Bir tertemiz adam. Ben nasıl bunun şimdi defninde bulunmayayım diye bizzat geldi. Eliyle gömdü diyor. Evet. Burada birçok hadis-i şeriflerde günahların affolunacağı, duaların kabul olunacağı umre ve hac vesilesiyle beyan ediliyor. Evet. İnşallah bizlerde tedennüs etmeden, yani kirlenmeden, tabi illaki kirleneceğiz, bu çare yok, kirleneceğiz ama yani şu halimizi muhafaza ederek işte yarın yola gidiliyor. Bir zaman birkaç gün olmazsa muhafaza edilip de inşallah gelenlere, ziyaretimize gelenlere bir faydalı olalım yani. Bulaşmadan evvel onların da temizliğine vesile olalım. Davud aleyhisselam dedi ya Rabbi, kulların seni evinde ziyaret ederlerse senden hakları alacakları ne olur? Her ziyaret edenin ziyaret edilende bir misafirlik hakkı var. Kale ya Davud inne lehum aleyyen uafiyehum fi dünyahum ve afira lehum midalekituhum. Ey Davud, beni evimde ziyarete gelenlere sözüm yaşadıkları dünya hayatlarında sıhhat-ü afiyet vereceğim, bana geldiklerinde de bağışlayıp mağfiret edeceğim. Bak şu Mevla'dan aldığımız Fazl-ı Kerem'iyle tabii kendisi üzerine tahakkuk ettirdiği bir hak. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ve buyuruyor. Düffetil Kâbetü beytullahil haram ilâ kabri. Deffet olacak evet. Kâbe benim kabrime gelecek Resulullah buyuruyor. Yani kıyamete yakın. Esselamu aleyke ya Muhammed diyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Fekul aleykesselam ya beytallah. Ey Allah'ın evi sana selam olsun cevap vereceğim. Mâ sana abi ki ümmeti min ba'di. Ben Kâbe'ye soracağım. Benden sonra ümmetim ne yaptı sana? Geldiler mi? Gittiler mi? Hac yaptılar mı? Ömre yaptılar mı? Fetekul men etani fene ekfe'uhu ekun lehu şefi'an ve men lem etini fente tekfe'uhu ve tekun lehu şefi'an. O da dedi, diyecek ki bana, bana gelene ben yeteceğim, şefaat edeceğim, bana gelmeyene de sen şefaat edersin. Bu ümmeti böylece kurtarırız diye Kâbe buyuracak. Dolayısıyla elhamdülillah biz hem Kâbe'ye nasip olduk, hem Ravza-i Mutahhara'ya nasip olduk. İnşallah Hacer-i Esved şefaat edecek. Hadis-i şerifte makam-ı İbrahim ve Hacer-i Esved kıyamet günü gelecekler. Her biri Ebu Kubeş Dağı gibi. Ebu Kubeş Dağı gibi büyük olarak gelecekler. Efendim istilam edenlere, ziyaret edenlere, tavaf edenlere, ahde vefa gösterdiklerine dair şahitlik edecekler. Zaten kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem üzerimize şahit ve şefaatçidir. Özellikle kabri şerifinin civarında yaptığımız salavatlar ve ziyaretler kendisine sallallahu aleyhi ve sellem arz edilmektedir. Hepsinden haberdardır. Ve cevap selamlarımıza cevap vermektedir. Sabah akşam bizim için istiğfar etmektedir. Men zâre kabri ve cübetlehu şefaati. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olmuştur. Kesinleşmiştir. Hadis-i şerifin müjdesi mevcuttur. Bu yüzden inşallah halimizi değiştirmeden, günahlara düşmeme gayret ederek bu itikat ve bu ihlas ve muhabbet, bu sevgi üzere Allah'ımıza kavuşuruz inşallah. Şu halimizi muhafaza edenlerden oluruz. Allah Teala Hazretleri amellerimizi iptal ettirecek, sevaplarımızı iptal ettirecek günahlara düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Tabii ki muhafaza zor. Kazanmak kolay, muhafaza zor. Yani insan 40 senelik kazancını bir günde harcayabildiği gibi şu kadar yapılan ibadet Allah muhafaza etsin. Bir büyük günahla, bir haramla beraber ne olabilir? Batıl olabilir. Onun için şu kadar bir gayret edildi. Maddi manevi bir efendim fedakarlık yapılarak gelindi. Şimdi mesele nedir? Korumak inşallah ve tekrar niyet edip Allah Teala Hazretleri tekrar helal mahalle nasip eder inşallah. Biz niyet yapalım. Yakında yine geleceğiz diye niyet edelim. Allah sebeplerini, yollarını açar inşallah. Bir de bakarsınız tekrar nasip eder fazl-ı keremiyle. Şimdi hocamız, Hasan Efendi hocamız buyuruyorlar ki belki yanlarında efendim riyal kalıp da ne yapacağız? İstanbul'da da geçmez bir kısım efendim paramız kalmıştır diyenler olursa burada hayra niyet edip verilen sadaka ve yardımlar biliyorsunuz 1000 kat eftal olduğundan kız medresesine yapılacak yardım yapıldı bir miktar ama bir kısmınız bulunmadınız o gün. Bir kısmınız sonradan gelenler oldu. Bu şekilde yardım etmek isteyenler buraya ellerinde kalan yani lazım değil bize şeklinde olan hacetlerini bırakırlarsa Resulullah Efendimiz'in yanında sadaka olmak üzere okuyan talebelere yardıma niyet inşallah tekrar onların da buraya gelmelerine vesile olur inşallahurrahman. Böyle bir rivayet de vardır. Bir şeylerinizi bırakın orada tekrar davet olunursunuz diye derler burada inşallahurrahman. Tekrar tekrar davet olunanlardan oluruz inşallah. Evet. Rabbimiz hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetler ile bol helal rızıklar ile gelmeyi nasip eylesin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.